राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुद्दा जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 22 मार्च 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद राम धाम सिंथल में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सृष्टि की चाल किस तरफ है ये ध्यान देने की बात है। जितना मात्र संसार है, सृष्टि है, ये किधर चल रही है? अभाव की तरफ चल रही है। मात्र सृष्टि अभाव की तरफ चल रही है। जैसे आपका हमारा बाल्यपण अभाव में चला गया, इस तरह से मात्र सृष्टि अभाव में जा रही है। ये दिखता है विवेक से, विचार कर देखे तो ये स्पष्ट साफ दिखता है कि अभाव की तरफ जा रही है, अभाव की तरफ जा रही है। और अभाव को देखने वाला भाव रूप हो सकता है, देखने वाला अभाव रूप नहीं होता है। जैसे एक आदमी खड़ा है, उसके सामने एक गया, दो चार मिनट गए, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, 5-10 आदमी चले गए 5-10 मिनट बाद बार, तो 10 आदमियों के जानने वाला वो 10वां 10 में नहीं है, वो अलग है। ऐसे सृष्टि मात्र अभाव की तरफ जा रही है, तो अभाव की तरफ जाने वाली सृष्टि को देखने वाला अभाव की तरफ नहीं जा रहा, वो भाव है, वो मौजूद है और ये जा रही है, जा रही है। उसके उपार्जन को तो श्रेष्ठ मानते हैं, उसको लेना तो अच्छा मानते हैं, उसे साथ रहना अच्छा मानते हैं, परंतु रहने वाले की तरफ ध्यान देते ही नहीं। जैसे शरीर और शरीरी है, तो शरीर बदलता है, शरीरी बदलता नहीं है। ऐसे संसार और परमात्मा है, वो संसार बदलता है, परमात्मा नहीं। तो नहीं बदलने वाले को नहीं बदलने वाले का शरण लेना चाहिए, न कि बदलने वाले का। शरीर और संसार तो जा रहा अभाव में, उन रूपियों को, पदार्थों को, भोगों को लेकर के सुखी होते हैं, राजी होते हैं, सब कुछ नहीं रहेगा। जो लेते हैं वो तो रहेगा नहीं, जो रहने वाला है उसको लेते नहीं। ध्यान दो, क्या दशा होगी? तो जाने वाला संसार आपको एक शिक्षा दे रहा है कि मेरा भरोसा मत करो, आपके सामने मैं जा रहा हूं, तुम मेरा भरोसा क्यों करते हो? प्रत्यक्ष हमारे सामने से ही बदल गया, फिर भी शरीर को भरोसा करते हैं। सामने परिवार बदल गया, वृत्ति बदल गई, भाव बदल गए, धनवत्ता निर्धनता निरोगता आदि बदलते ही रहता है, और फिर इस पर ही विश्वास करते हैं। कौन के बदलने वाला, न बदलने वाला। अचेत कब होगा बताओ? किस जन्म में होगा? इस जन्म में भी, किस वर्ष में होगा, किस महीने में, किस दिन में होगा चेत? ये होश किस दिन आएगा? ये जरा सोच करें, विचार करें। भाई बहन, इसी तरफ थोड़ा ध्यान दें। तो जा रहा है, ये क्षण भी स्थिर नहीं रहता। उसी को लेना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, और निरंतर रहता है, उसे जाने को ध्यान ही नहीं देते। कितने आश्चर्य की बात है। और फिर बुद्धिमान कहलाते हैं, और जाना है नाश की तरफ ही, और नाश की तरफ न जा करके नरकों की तरफ जाने का रास्ता है। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी चोरी डकैती विश्वासघात आदि करके महान नरकों की तरफ जा रहे, बड़ा उद्योग कर रहे। लोग समझे बड़ा चलतापुर जाए, लखपति पड़ गया, में कितना संग्रह हुआ पापों का। लगभग एक कोड़ी साथ चलेगी नहीं, और पाप एक कोड़ी पर पीछे रहेगा नहीं। दुख की सामग्री तैयारी कर ली और कहलाते हैं बुद्धिमान। तो मूर्ख नाम किसका होगा भाई? बेसमझ किसको कहेंगे? किसका नाम होगा? कर क्या रहे? किसी तरह से धन ले, झूठ से कपट से ठगी से धोखाबाजी से धन ले, धन ना रह जाएगा। धोखाबाजी से वो साथ चलेगी, वो साथ करने वाले पाकतों में जमा हुआ है, और धन जो वो यहाँ रहने वाले पाकतों में है, यहाँ तिजोरियों में, बक्सों में, अलमारियों में, बैंकों में, मनुष्य होश आना चाहिए। ये तो सब जा रहा है, इस पर भरोसा करते हैं, और रहता है उसका विश्वास और भरोसा ही नहीं। विश्वास तो करना चाहिए उस पर जो रहने वाला है, कभी बदलने वाला नहीं है, सच्चा है, झूठा है, जा रहा है, उसे विश्वास कर रहे हैं। विश्वास का महान दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका नतीजा किसको भोगना? खुद को भोगना पड़ेगा। संसार तो मानो शिक्षा दे रहा है, तुम मेरे भरोसे मत रहो। सही कहा, तुम मेरे भरोसे मत रहो, मैं तुम्हें बदल रहा हूं। मेरा भरोसे क्यों तो देव? तुम अकल आनी चाहिए, बदलने में क्या भरोसा भाई? बिलगन छांडा जाते हैं ताशों की साफ सनेर, कह कभी लड़किया बहुत गुण में गंदी देर, छिल छिल जाओ केंद्र छाया जाते दासों किसा सुने, का परदेशी की प्रीत जाव तो भारन लावे, का परदेशी की प्रीत। अपने से छोटी अवस्था चले गए, समान अवस्था चले गए, बस बड़ी अवस्था वाले भी चले गए, और फिर अपने बैठे निश्चिंत। ये मुफ्त में बचा हुआ शरीर है। अनित्यम अशुभम लोकम इमं प्राप्ति भजे स्वभाव, इस शरीर को प्राप्त करके मेरा भजन कर ले। जो स्थिर रहने वाला है, नारायण वृद्धराज कुंवर सुन बह गई कर पहचान, उस प्रभु से पहचान कर लो जल्दी। यहाँ पहचान तो काम नहीं आ गई, और मौका मिला है बहुत बढ़िया। मनुष्य शरीर है, इस मनुष्य के शरीर को देवताओं को शरीर नहीं माना है, देवताओं को दुर्लभ माना है। ऐसा मानव शरीर बड़ा भारी से लाभ हो सकता है, वो लाभ न लेकर के महान हानि का काम कर रहे हैं, नुकसान ही नुकसान का काम कर रहे हैं। भविष्य बड़ा अंधकार में नुकसान में जब ऐसी चेष्टा कर रहे हैं, तो ये होश कब होगा भाई? चेत करो, भगवान को याद करो, राम राम राम राम राम राम राम राम। कोई सहायता करने वाला नहीं है, सभी मरने वाले, सभी मर्द ही मरने वाले, नाश दृष्टि नष्ट होने वाले, निश्चिंत बैठा है। खास आवश्यक काम है यहां से मरना, जन्मने के बाद खास काम मरना ही है, अवश्यम भावी अनिवार्य मरना है। और काम तो गौण है, उगार नहीं उगार नहीं उगार नहीं उगार उगार नहीं उगार नहीं उगार नहीं होगा होगा, और ये नहीं नहीं होगा, ये तो होगा। इस वास्ते भगवान के भजन में लग जाओ, उसको याद करो। अगर प्रत्यक्ष बात है, उनको याद किया, उनको सब लोग याद करते हैं। आज इतना जो समारोह हो रहा है तो भजन के प्रताप से ही हो रहा है, और किसी हो रहा है। भगवान की याद करने से कितनी विलक्षणता आती है। सिद्ध गया ही पूजिए सिद्ध रेहा की ठोर, वो जगह पूजनी हो जाती है। वो आप और हम कर सकते हैं, धनी सब बन जाए हाथ की बात नहीं है, पर भगवान नाम हर एक ले सकते हैं अपने हाथ की बात है, स्वतंत्रता है इसमें। जो साथ चला वो तो लेते नहीं, लेते वो साथ चलता नहीं, क्या दशा हो गई सोचे। ये होश कब आएगा? छोटे बालक होते हैं तो माँ विचार करती है बड़े हो जाएंगे सुख हो जाएगा, पर इसका विचार कब कब बड़े होंगे कब सोचोगे, किस दिन विचार करोगे, शरीर रहेगा अभी नहीं सोचो कब सोचोगे। सुबह से शीघ्र हम जो शुभ काम करना हो जल्दी करो, सबसे पहले करो, और काम बाकी रह जाएगा तो दूसरे बेटा पोता कर लेंगे, पर ये बाकी रहेगा कौन करेगा, एक आपको ही खुद को ही करना है। तो धरे आत्मनात्मान नात्मानम अवसादी, आत्मना आत्मनम उद्धरित, अपने से अपना उद्धार करे ना, अवसादी पतन ना करे, ये अपने हाथ की बात है। सांसारिक पदार्थ हाथ की बात नहीं, वो प्रार्थ के साथ संबंध रखता है, और भजन स्मरण करना ये प्रार्थ के साथ है नहीं है, ये अपने वर्तमान के साथ है। इसमें सब स्वतंत्र है, इसमें कोई परतंत्र नहीं है, कोई अयोग्य नहीं है, कोई अपात्र नहीं है। एक माता के कई लड़के हो, कोई सबूत है कोई कबूत है, कोई धनी है कोई निर्धन है, तरह तरह के हैं, पर माँ करने के सब अधिकारी है। कबूत है कबूत, सबूत है सबूत, धनी से धनी, निर्धन से निर्धन, रोगी से रोगी, निरोग से निरोग, माँ करने के सब अधिकारी है। ऐसे भगवान में माँ अपने करने के सब अधिकारी है, ये नहीं भी तू माँ नहीं कह सकता, तू तो रोगी माँ नहीं कह सकता। अरे रोगी तो पहला नंबर आता है, ऐसे अयोगी का तो पहले नंबर है भाई। अनंत माताओं में जो पालन करने की दया कोमलता है, अनंत माताओं में वहां से आई है, वो कितनी कोमलता है, कितनी दयालुता है, कितनी सुहृदता है, कितना सौंदर्य माधुर्य औदार्य, क्या कहा जाए। आखिरी अध्याय पार नहीं, अपार असीम, उससे मौका है एकता करने का। नारायण ब्रजराज कुमार सो बह गई कर पहचान, उसे पहचान करो, नहीं तो कौन है साधन सेवा करने वाला, अभिरक्षा करने वाला। साधन कोई डीगता है, जो शरीर को मेरा नहीं मैं कहकर बोलते हैं, वो शरीर भी साथ रहेगा, कभी रहने वाला नहीं है, कभी रहने वाला नहीं है, ये तो निरंतर जा रहा है। सचनो चेत गुरु, कोई साथ देने वाला नहीं है, भगवान है भगवान एक, वो साथ देने वाला है, साथ देने वाला है, और सर्व समर्थ है, और परम दयालु है, और सर्वज्ञ है। एक आदमी यहां पर दुखों को जानता नहीं, जान ले तो कोई सामर्थ्य नहीं दुख कर नहीं सकता। भगवान जानते भी है और समर्थ भी है, और समर्थ भी और जानने वाले दया नहीं है तो क्या करे, दया भी है और समर्थ भी है और सर्वज्ञ भी है, और सदा सूर्य तेजी है, दया करता है, ये देश महान दयालु है, परम समर्थ है। ऐसे परमात्मा के रहते हो मुफ्त तो हुआ रहे, किधर जा रहे हैं, जो नहीं रहता है उसको तो पकड़ रहे हैं, उस रहने वाले परमात्मा उस पर ध्यान ही नहीं है, बड़ी गलती है ये। एक राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, उसको याद करो, भगवान को याद करो, उसका चिंतन करो, वो अपना साथी है। ये राम नाम धन है, ये साथ चलने का भजन है, ये साथ चलने का धन है। और धन यही रह जाएगा, पड़ा रहेगा, कुछ काम नहीं आएगा। रुपयों के लिए झूठ कपट बेईमानी करी, क्या रुपयों को दया आवेगी? कि भाई इतना झूठ कपट किया तो इसे साथ रखो। ये भगवान के लिए करो तो भगवान तो राजी, भगवान भगवान के लिए जो उपाय करो तो भगवान के लिए उपाय शुद्ध होगा, अशुद्ध के लिए अशुद्ध उपाय, अशुद्ध के लिए शुद्ध उपाय। दया क्षमा उदारता शांति त्याग वैराग्य संतोष, जो प्रत्यक्ष में सुख देने वाला और भविष्य में सुख देने वाला और अपने को भी सुख देने वाला और दूसरों को भी सुख देने वाला, कितने लाभ है इसमें। नर सांप तो देखो निधि अनुभव नुकसान, अनुभव नुकसान देख लो भाई, प्रत्यक्ष बात है, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते भाई बहनों से कहना कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, वो अपना है, शरीर भी अपना नहीं है, मिला बिछड़ेगा, जितनी चीजें मिली हुई बिछड़ने वाली बिछड़ने वाली है, वो है और बिछड़ेगा नहीं कभी। उधर दृष्टि नहीं है, वो आपसे अलग नहीं, वो कभी अलग हो सकता भी नहीं, वो दयालु होना चाहता भी नहीं, होना चाहते दूर दूर हो सकता नहीं, सामर्थ्य नहीं, सर्व समर्थ प्रभु में अलग होने की सामर्थ्य नहीं है। इतना प्रभु पुकारने मारते साथ रहने वाला सदा नित्य रहने वाला, कैसी विलक्षण बात है, कितनी तो अमूल्य बात है, कितनी मुफ्त तो मिलती है, कुछ खर्चा करना नहीं पड़ेगा, कोई परिश्रम नहीं, संसार का परिश्रम के बिना संसार नहीं मिलेगा। और मन बुद्धि लगाना है ना, वो तो कठिन है, उधर ध्यान नहीं है। आप ख्याल करें, एक बात बताऊं याद आ गई, आप जहां है वहां ही चुप हो जाए, न मन लगावे न बुद्धि लगावे न अपना जबान लगावे न शरीर लगावे, स्वतः आपकी स्थिति स्वरूप हो जाएगी, स्वती स्वती स्वभाव स्वरूप में स्थिति स्वतः है, हो जाएगी नहीं है। शरीर में स्थिति तो आपने की है, बनावटी है, स्वरूप स्थिति स्वतः है। मन बुद्धि इंद्रिया आदि लगाना नहीं है, ये शुद्ध कृष्णता है, मन बुद्धि इंद्रिया शरीर अहंकार से रहित स्वरूप है, चुप हो जाएगा, आप से आप अपनी स्थिति है, सोते जितना करते हो वो प्रकृति के साथ संबंध जोड़ते हो, नहीं करते हो वो प्रकृति के संबंध विच्छेद करते हो, कितनी सुगम सरल बात। कुछ भी करोगे, कुछ भी विचार करोगे, कुछ भी सोचोगे तो मन बुद्धि इंद्रियों का सहारा लेना पड़ेगा, कुछ भी सहारा नहीं चुप हो, आलस्य नींद प्रमाद गफलत संसार का चिंतन ये ना हो, नींद प्रमाद आलस्य आदि न हो, आपकी स्थिति सुते आप में आत्मसंत तो मन रेपा न किंचित भी चिंतित, एक परमात्मा है भाई वो ऐसा विचार करके चुप हो जाओ, स्वतः सहज अवस्था हो जाएगी, स्वतः स्वभाव सहज अवस्था, साधु भाई सहज समाधि बनी, सहज समाधि स्वाभाविक स्वतः काम सिद्धियों को बोलो। नट नाचने वाला कितने भी चतुर हो बन पृथ्वी को छोड़कर नाच सकता है, अपने स्वरूप को छोड़कर आप अगर जा सकते हो वो सत्य है, सत्य है स्वभाव। कुछ न करने से सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलने से कुछ नहीं, सब कुछ करने से कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं करने से सब कुछ मिलता, पूर्णता हो जाती है। समझ में कुछ नहीं मिलता, मन लागो गोगा तलबा टूटा तन, कृष्ण दास कैसे करे श्रद्धा हीन भजन, एक परमात्मा वो सदा अपने साथ है, जहां आप हो वहां वो है, आप में है वो, अपना है अपना अपना खास, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, शरीर अपना नहीं है, प्राण अपने नहीं है, सामग्री अपनी नहीं है, धन अपना नहीं है, संपत्ति अपनी नहीं है, रोज वो परमात्मा वो अपना है, अपने में है, मौजूद है, अभी है, अभी जिसमें समय देश काल की दूरी हो उसको प्राप्ति करने में देर लगती है, जिसकी ना देश से दूरी है, ना काल से दूरी है, ना वस्तु से दूरी है, ना भक्ति से दूरी है, ना अवस्था से दूरी है, ना परिस्थिति से दूरी है, ना घटना से दूरी है, ना अवस्था से, सब तरह से मदद करने में तैयार है एकदम। अपने आप को दे रखा है महाराज प्रभु ने, अपने आप को दे रखा है, आत्मा गुलाभूत क्षेत्र विद्धि सर्व क्षेत्र, सबसे मूल्यवान सबसे सस्ता केवल ध्येय दुर्ना चाहिए, बस केवल लक्ष्य उस परमात्मा का हो, फिर सब ठीक है। लक्ष्य ही नहीं तो भाई कैसे हो, कोई लक्ष्य ही नहीं, लक्ष्य होना चाहिए उसका, सदा सदा प्राप्त सदा, कभी अप्राप्त हुआ नहीं, कभी अप्राप्त होगा नहीं, कभी अप्राप्त हो सकता नहीं, ऐसी मृत्यु बात है, कैसी मौत की बात है, आत्मसंस्तु मन कृत्वा न किंचित विचिंतयेत, श्रद्धा हो तो बार बार चिंतित हेतु जहाँ जहाँ मन रहे हो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, छोड़ो मत, ठीक हो जाएगा। रसना से रतपो करे आत्म पर अभंग, रामदास उस संत का रामन छोड़े स्तंग, जो जीव चाहे मुक्ति को तो सुन लीजिए राम, हरिया गहला चाहता जैसे आवेगा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।